سرا اطاعت نہیں منل نہیں. نو جہاد دا پاروں تنظیم ضروری دے اور تنظیم لسر پکار دے اور بیا داغ اطاعت نو چوک بسر کی سر ہے امیر بچوک نشی اور بیا چی امیر کوئی انتخاب کو نو طریقہ ویسے حق دا امیر سرے اور فرائض دا امیر سری دیو آتے سر ردی تذکرہ کئی تیر تاریخ نا قرآن دیو لئے معظم قوم بیان کرے دیں چکل دیو بسر اختلاف و امیری نو اتفاق نند کے نو مروکو بربادو ذلیلو پزان پخپل پوشو امیر اوس امیر پکار دے داغو ذہن کی دے عمارت چکم تصور دا اللہ رب العالمین آغا طریقہ دے انتظار دے انتخاب نو بادشاہ چوک منتخب کو چاہے کی قابلیت ہو نو خلق پہ اعتراض کرو اگر جواب ہو کہ جدا اللہ دا سکری دی اور قابلیت پہ کشتے اور من تم دا خونہ کئی دا خبرہ علم سر ذکر کی دو ذرا علم تر اول ادویم ذرا علم تر ایل الملا بیا ذکر کی واقعہ عالمان میں چی ہوا دا اولی چی ذکر کرلا ناغی پہ یو عنوان ذکر کرلا ادویم ذرا بیا پہ تفصیل سر ذکر کرلا واقعہ دا یوا قوم مامور پہ جہادو یہ جہادو کئی دے بنی اسرائیل و قانون کتاب تورات شریف دے تورات شریف کی امر کرو ادخل الارض المقدسہ قوم تیار نشو اللہ صدا ورکرا انہا محرمتن علیہم اربعین سنہ یتیہون فی الارض دو وہ پریشان گر دی اور ملک کے دے اختیار شو پرے دے اوزا شے پرے دے ملکی بردو زیدو تزید نہیں جناستے اللہ جو طول مور بزری لئی ہاں چدا بڑاگان مشران ختم شو ازوانان پاس دا عظم اوکو اللہ با کامیابی ور کی قرآن ذکر کی سورة المائدہ کی نکر چدو کی اختلاف ہو جہاد تا تیار نو نتیجہ دا چی دشمن قوم پہ زگراور شو راغو پستر گی تیرے کرے عالمانو تو پیغمبرو تو مکوائی دا کار رک بشائی اوی نمان اللہ چی دشمن را اخلاص شو دو سغی سے تدبیر نو نو ملک پرے ہو پس پائیو اکرا رشال آرد زنانا بچیان دولت راغو یوٹو او نارینا چیو دیر ناغو آپس شو دو جہاد دیرے نہ تختی دلیو اللہ دا سزا پتور بانی تعذیرن وی موتو مرشائی اللہ عمر نمرش دا تبیل مرگ نو روخی پورا نو دا دی پو اکول دا پارو چی مرگ پا جہاد ندے تاسو دا جہاد نہ تختی دلی چی مرو کنا اس دی تاسو تو خلاص کی پیغمبر دعاو کا اللہ تو چی اللہ قوم میں ختم شو موسیٰ علیہ السلام دعا نو کرے چو ویعتن اللہ اولیلو موسیٰ علیہ السلام وی انہی اللہ فتنہ تو ظل بہا من تشا دا استاز میخ دے اللہ لو شیطا احلکتہم و ایایا من قبل کتا وقتے نظر وی مخی مرکرے دا قوم اس منگ الاشو زلارشم نو قوم بسوئی چی زمین مشران دے بوتلو آج او وجلو اللہ جوندی کرو دسن تا دوم اللہ جوندی کرو چی جوندی شو پوشو چی زلیل بوس نئی مشر پکار دے اختلاف دوم رہا دے چی پچانا متفق کیا دا نو پیغمبر مقرر کو چیزے و من کی سوک مقرر کی اگر داغون بار بل سوک مقرر کو اور بیا پاگی بانی اشعبی اعتراض جوابونا نو تاسب ہم دلی اشعب عدیس کی مرادی ما ترک قومن الجہاد فی سبیل اللہ الا ذلو رسول علیہ السلام والسلام ہوئی جعل رمحی تحت جعل رزقی تحت رمحی زما روزی اند مسلمان روزی اللہ دے کرے دے وسلے دے لانے مقرر کر دے عزت روزی دے مسلمان دے وسلے پہ زور کی واقع لیا گا دا نور پہ مزدوری بانے پہ یو تو ابل تو ماندے گتل دا خود شوکار کر دے دین دو پیرنگی یہودی کر دے چاہ غب گٹی ہم مسلمان بے دے وسلے پہ زور تناخلی اور سٹی بھائی دا دنو قرق ہے پیغمبر السلام فل پوزیشن کی خی یعنی دا دے اسلام حیثیت خی جی دے اسلام کار دا دے جی جہاد بکی روزی تحت رمحی و بیا داؤں ہوئی جعل الذلت والصغار علی من خالفنی سوک چلی اسلامی قانون خلاف کئی نرسوائی اور شرم بدا آغا پا غاڑی آغا با آغا تاوالا کولشی دا مسئلہ ذکر کلا او پا علم سر ذکر کی سکر کول دو پارا ولی سوچ دین دے کرے علم ترا رویت دے علم دے رویت دستر گولے دے چرتا بے من دے یونس تو زرگون کولو نمک کی ترشی دی اے سوچ دین دے کرے علم دین دے را ہوسے فکر دین دے کرے آوتا الالذین آغا دے ویدان و بیدلو خلاف دے دی خلاف دے جہاد تا چشوتی ادکورن اخفلن خرجو من دیارہم تخصیدی ادکورن نائی کلونا دا اللذین مطلب می ذکر کو آغا دویدانو تا چید جہاد بارا کسوستو اس تیر ہوتا ہے سو جنرے کرے آغا کسانو تا چید کورن نوتلو نو سشید کسان ادکورن نوتلو سچی جے نو پاک ہوا ہے چی خبر زین کی نہیں کنا سو جنرے کرے ذکر آغا دویدانو تا سوستانو تا پا جہاد چی شر چی وطیو تختیدی رو دا کورونو نائی کرونا حال لائے چی اپزرگونو باندی عذر ام ختم کولا کم وے لگ وے تختیدی رو دا نسو عذر خوبو کنا اپزرگونو هم ولوفن عددن کثیر عبداللہ ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہما ولوفن نمراد یقینی زرگونو نی مراد مانا دیرو دا دشمن مقابلہ کی کم نو دلگواری دو جن تختی دلے سو ضربو عدد کثیر ولی تختی دلے دیئے دی مرگنا فرارا عن الجہاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جریر اور غرائب القرآن دا قول نقل کی دل مرگنا تختی دلے دشمن نچی وجنی منگا جہاد قول نشو اللہ پہ سزا را صلو ویلی دو پاک کہ اللہ موتو مردار شای مر شای مرگ نو دا سزا تا اور مرداری دلو دا ویزانو دا مرگ نا تختای نو ملشای مردار شای اللہ ملکلو ملشو ثم آحیا امنو بی اللہ جوندی کلو سو وقت پس یقیناً اللہ دے دلوی مربان خوان پا خلقو بانی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دے دا خلقو نا قدر نکی دا اللہ دا مربان ای دا مہربانی دا چی جہادی مقرر کرے دے ذو فضل علی الناس دا لوے مہربانی خواہن دے چی جہادی ہو کو پا ضربہ دا مسلمان اور بلی گی چی اتا اجازت دا جہادی شناو پی خوشحالا نہیں ہاں مخابہ خوشحالی لیکن دیر خلق دا اللہ دنیمت ان قدر انہ کو فضلو دا مشروعیت دا جہاد ہو سن دے دیر خلق دے چی جہاد نمون کر دی قدر اور انکو دیر خلق دے چی بر حیات کی سستی قدر دا اللہ دا جی مہربان انکو اکثریت دا غدا اور روم دا جہاد منکرو اکثریت دا غدا زمانی ان پو جہاد کی سستان جمہور اکثریت تر قیامت پور دا جہاد نا سستان اور جہاد منکر ابھی دینی طرف تے گردی دن کی اور دین بارہ کی سستی کا ان کی جمہوریت پہ ہمیشہ ابھی دینی تیر شہرے اقلیت تخیری دا واقعہ لنڈ ذکر کا پرے ہوا صرف دا چی فکر کا ہوتا تھا چی مخ کے سبق کم ویلے داد فقہ کتاب نو مسئلے دا تنخیم داد جہاد کتاب دے اور جہادی مسئلہ کے دے تیر و خلق و فکر و قوتا نو اصل مسئلہ رواغ صلح چی دا واقعہ دا صدر پار ذکر کم او جنگے گے پنین دا اللہ بانی ار جہاد بن نفس یقینو کہ اللہ دے اوری دن کے سچوائے نو قبل عباد پو پنیتو نیرادو بارین اللہ بستا سوزر مناسب فیصل راوی گی سمر دعا گاری چی پا سفر کی قبلی گی دغم رکوبا ان قبلی گی بیا سمر دعا گانی چی پا سفر دا خیر کی قبلی گی سفر دا نیکی کی رکا حج عمرہ پا بل عبادت کی پا بل وقتی نقبلی گی بیا سمر جہاد دعا گانی چی اللہ پا سفر دا جہاد کی قبلی دغم رکو بل وقتی نقبلی گی جہاد مبارک سفر دے ریو جنی سمیون چی تسو ہے اللہ یوری مانا قبلی گی چی بزا منکر نہیں دبی جنی نہیں اپوری پنیتون مانی سمر دی نیتو چتے حمد داغی مناسب با اللہ فیصلی را دیگی انما تات المعونتو علی حسب النیات عمر سے بوئی او دا دی مانا حدیث مرفوع نقل لے انما تات المعونتو علی حسب النیات دا اللہ مددون راضی موافق دا نیتو دے را دے دا مخلوق باندے نو سمر سا عظم مضبوطی آو محمدتا اللہ راضی من ذا الذي يقرض الله دم ذل جهاد بالمال ليس استفهام ده پارا ده تعجیب دی استفهام ده پارا ده ترغیب دی سوک دے وے او بہادر اگر سخی جو ور کی اللہ لماف پر قول خستا قرض واجب الرد دی چالا چو ور کی انو داغی رد پاگا مانی واجب دے فرض دے برادا چو قرض ور کی انو غختے شے اللہ رب العالمین تحاجت نیش دے اللہ مال قرض را کستا طرف و قرض شی چکل غواری زی در کوم من کریگم پینا حدیث کی راجی من یقرضو ملیا غیر عدیم غیر عدوم سوک دیوی چی دولت من لا سرمایہ دار لا قرض ور کی داسی سرمایہ دار چی پاگر روکا نرازی مال کی کمی نرازی اللہ ہوئی ما بانی غریبی نرازی او زیم دولت من واسا غریر دی سوک دی چی مال قرض را کل جواب والے سوک سے چی ور کی جواب والی سوکھ دے چور کی اللہ لما اور کولخستہ قرض کے دو طرف ادی کنا یو دا مقرض یو دا مستقرض مستقرض پر طرف کے احتیاج دے مجبوری بھی وسیع نہ تو دا مقرض طرف تک پورا والے دے واگداری دا اور استغنا دا اللہ رب العالمین چی مال راکائی دا مراد نہ دے دویم دا حیثیت پا قرض کی دا ورکول دے واپس او پاگی بانی نام ورکول دی دلتا دا قرض نمراد دا مانا مراد دا دانیل چا اللہ سا غنشتی مجبور دے او اللہ پا مجبوری قرضی او قرض دیلی لیلی چا دے در قوم قرض حسن بسی دی صورت کی دستو بیان کی چیز باطل نہیں گیا ریا پا کی نہیں لوال پا کی نہیں مجھے زیادی کی اللہ دلا پا زیادہ اولو چندون لے ربانی یو پا غصہ ہو دے وی نسڑیا اضعافا جمع دا پا چندون لے ربانی کثیرت اندے ربانی جمع کی کسرت را گئے جمعیت کی تنین دا پارا کسرت کثیرت اندت کسرت دا پارا اللہ تنگ سیا امراوالی فراخی امراوالی خاص اللہ طرف توقر دولا شای نیوار کئی نو اللہ دن آغستیش ورے کی نو اللہ دل زیادتو لے شنو فراخیرہ ولی پا کہتا او بیار بلد اللہ بتا پوس کی جنہ کنا مال بارا کی دو تا پوسو ندی من آئین اکتصبا و آئین انفقا پا لاس تید کم دیرہ وڑاو اپا دی لاس جوار کڑے گیا کم دیرے مال بارا کی دو تا پوسو ندی نو دوم جہاد ذکر کر جہاد دا نفس قاتل فی سبیل اللہ جہاد بالمال من ذا الذی یقرض اللہ بیا غالم ترر آوارستا اس تفسیر کی دواقعی دا غیر حکمت تا پارا امیر پکار دے ولی فکر دے نہیں دیکھ حسن علی الجہاد غرائب القرآن بھی جہاد طرف تا دخل کو تیزیرا ولی اللہ فکر دے نہیں دیکھ رہے موت عبر تعظیمی ایک سوی دا اولاد نا چی اپست موسیٰ علیہ السلام نا کلے چی ویلی دو پیغمبر پلتا مقرر کم لبادشاہ چی او جنگی گمونگا دا اپمر گرتیا پدین دا اللہ کی اس پوشو کی تو مشر نہیں نکار نکی قوم کے اتفاق نے اختلافی دشمن پہ ڈاڑی اور دشمن پہ ضرور سی رنگل بادشاہ مقرر کا اختلاف سرگند پخر اسم نہ رتل چوتن مقرر کی پیغمبر تو ہوئی یقیناً میرے یہ کچہری نکلے ستا زبان جنگی دل دو دشمن سر نہ جنگی ہوتا ہر آسائے تم اللہ تقاتلو ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو ذا آسائے تم خبر دے احال کو مانا دا قد بانے حل اتا علی الانسان حین من الدار اصل مانا دا حل قد دا و دیسر عموما حمزہ استحمالی نکہ حمزہ نہیں نو حل کیا مانا دا استفام دوئی پیغمبر ہوئی تھا اتوان لرل ایسے بیان رہے جنگی دو کنیو کلی کلی شتا سبانے جنگی دو ذکر پیغمبر کی مقرر تاسو جی بادسا مقرر ہوئی ویدہ جنگ پارے مقرر ہوں چی منتظیم شی نچے جنگ بانی مقرر شی قتال بیا بے ہوکائی ستاسو نکنو نو کرنو تاسو بے سو ہوکائی کلکی چی دو چی آو خام خوابے کو اللہ تو قاتلو دن جنگی دو توان لرلے سمیدے ویلو دو اتدی ملا چی منو بجنگی ہو دن جنگی دو پنیندہ اللہ بانی حال دارے شرلے سلم گر کل اخبرونا از اولادون اخبرونا غیر ربیلی کلی را قبضہ کلی دی وقد اخرجنا من دیارنا قائدہ دا عربیت کنا کلام کی محط الفائدہ قید زائدی حال زائد قید دے مراد اندق مرادی لکدا وای رأیته مصلیا رأیته یا لاقیته مصلیا یو جا شنو سر پدسی حال چی پا منزو لارو مونزی کو نستا مقصود دا اخبارنا فائدت الخبرنا لقیته ننے بلکی مصلیا مقصود دے مقصود بالکلام فائدت الخبر دا مراد دے دے طریقہ بانے دو کلام کی مقصودی داتا کہ اولی بانے جنگی گو زمنگا اولادونا و زمنگا کلی زمنگا غیسی ادھا اللہ دا پا پکی عمرہ شید سجیدانا و تشل تعلو دوار کارا بوشی کنا قالو وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ نقاعدہ دا چھے نیت مشترکی نیت کے اشتراکی نیت کے غیر گاڑی رہی نزبیا نتیجہ دا خست و رضل تاویی جہاد ددو صرف و محض اللہ در رضا در پارا نو بلکہ دیر پارا کیو چھ اقپل خورا اخلاس اکو اقپل باندیان را اخلاس کو اللہ در پارا نو اللہ سے جہاد کی غنیمت مال منع کرو اتاسو در مال پارا جنگے گے مال با پکیتا نئی نابا پدرین در پرو سو بسو حال لادے چھ شرلے شوی منگا رکر اقپلونا اور اقپلو بچارونا پیغمبر یہ صحیح دا چ انتظام حکم اللہ طرف نہ حکم برائے نو کرے چ مقرر کے شدو بانے جنگی دل دو دشمن سرا واوڑے دل جنگی دل نہیں لیکن لکا سان دو اللہ دی خوف والے پر ظالمان بان الا قلیلا منهم اکثریت و جمهور پر خلاف روانو جہاد کی ہم لکا سان اقلیت کیا ہو فاقبل مسئلہ بانی تینگو گیٹا بیلات دا اللہ پر اس کے خمنگ بیکو ظالمانی تو بھی چاہتے ظالمان بھی جمہوریت تا جمہور ظالمان دی جمہور ہر دور کی فاسقانی اور جمہور دا ہر دور کی ندوکہ بازی چل بازی اور جمہوریت وہی دو کہتا جمہر تو علیہ الکلام خبر کی میرا دوکہ ورکلا خبر کی میں سر چل والوں کو جمہورا علیہ کی غنڈے تشگی حقیقت تشہی نیچتے دے آرام شوتا نو پلہ سو بھائی والو زائی آسے لوگ ٹوپ دے پڑ سے دے رہے سڑے دے تو ویدا چاہتا چاہ دے اکیل سکھ دے لوگ اپنے ہو ناغا والا کارا پاندوس بیار غری در مثال لے جمہوریت وہ جمہوریت سوچی پا کتابوں کی چیز جمہور علماء دے سویل دی جمہور علماء دا سے دا دوخ پہ بیداغو دا غدی بیداغو دا غدی جنے کراچی کی جمہور کی علماء ہوتی جمہور کی ہوتی لکہ منگا ایڈی جمہور خبر رکھو منگا دا غربی جمہوریت خبر رکھو چی پتول دنیا کی نا ناغا دے جمہور علماء خبر نکو اگو خود دلیلو نا دی یا عالم سکا دلیل دے زم نسو سکا دلیل دے اندلس تا غز لس دلیلو نا دی کنا جمہور قال دے اگر کوئی تری سکیلی اتاسو جمہوریت نمانا جمہوریت دسیو جمہوریت دسیو جمہوریت دوکی تو چل والت ہوئی لسان العرب دین منظور رسنور علماء ہوئی چل والکول ہمیشہ جمہوریت دے ظالمانو دے واللہ علیم بالظالمین اوہ دو تا پیغمبری یقینا اللہ مقرر کو تاسولا باعثا لکم مقرر کو پورتا کو مانا مقرر کو تاسولا طالود بادشاہ اوستاسوی دو یو دم اعتراضو کو اس سنگ بشی پا دو پا منگا بانی بادشاہی حال لائے چمنگا زیاد حق داریو حق داریو دو بادشاہ کی دلو دو دنا یو ازد پلان کی ملک زویما بلو ازد پلان کی نواب زویما ابلو ازد خو نوجوان گریجویٹی ما گریجویٹان پکار دے لکہ دلتا دے خلق تتانگی جی بخیچے گریجویٹ منگلہ پکار دے مل خواہ تو پکار دے چی زمل کی اصلاحو جی بقانون دا اللہ بانی گریجویٹان دی اگر پار قانون جو کو چی لسن پاس نہیں ناغبا نمخی تی یعنی مسلمان با مخیل نرازی لسن پاس ہو زمان دا جور کری ناغبا مخیل نرازی بل بسوک نرازی مولیانم تا چل والو کو دا اللہ تا دا وی پاک دے کنی پاک دے دا غیر چکا غزونی تیار کلا اگو ایدار دا نمانم دا دا منی لیندی رکا یا کا غزون استاسو بس کا غزونی قال لهم نبیوم ینمانو دا و نحن حق بالملک من یو خبر خدا چمنگا پلرون نکون مشران تیر شویدی دا طالوت پا پلرون نکون که چک مشرانو تیر شویدی جی وقتی طالوت دا بنیامین پا اولاد کیو بادشاہی دی یہودہ اولاد کیوا دی یعقوب علیہ السلام دوے او دینی منصب دا با دی یوسف علیہ السلام اولاد کی راتا نو دے خو پا دی یو کی ندے پا یو مشارع کین دے بلا دا چی رضا مور وینزا وا وینزی نوی خو اگو وینزا کرا ویدا دی وینزی بچے رے درے مدا چی دے خو خرکار دے سویبا او اخبر دلا سمز زیرو کورا خربان دے لکه چی دو لکنی دی یه اونو چی لکنی دی آقای بانی به او بخل کلو را کولی و پا آقای به اخبر روزی گتره یعنی حلال خورا امخ کنه در پلار نیکه در اختو جرال و تانو پاسه و غریب اون بی برده چیز مشاره پا مشارانو که سکنونی تیر شی جرگی از چل ول نده سخه برده تا سو دیرانه سای و ارازه تا بادشاه کهو ولم يؤت ساعة من المال دور كشيدر توان دمال لطرفا فراخي نشتره ده خلق و پا ذهنیت کی ذهن کی ده انتخاب ده پار شرط سره چه خان ملکی معتبری دویم چه دولت مندی دولت نو خان ملک نو اگر مشاره قابل نده اگر مشاره لائق نده دا اللہ رب العالمین دربار کے مشرع قابلیت لیاقت و قابلیت دا چاہ دے یعنی شرائط دے انتخاب جو دی ویلو تا دے یقین اللہ غرکڑے دے تا سبانی ما ندے غرکڑے تا سو اعتراض کر اللہ غرکڑے دے یو جواب دیم وزیادی کرے دے دلا توان طاقت پہ علم ہو جی سمدارو کی دے دا ملک پہ اصلاح پوئی گی دے خلق و جہان بانی بانی پوئی گی اپا جسم مضبوط تھے سمانا پیرڑا دے غرط تے سورب دے اگر نے بسا جوڑ کی لوئی ٹوپ تے خود ایمان دو اپا کیلین آگر نے بسا جوڑ کی نا جسم مراد حمد تے سنچی وجود غرط تے ناغس حمد تے غرط تے لوئے دے بے صبری بے قراری یا پیدرہ دی اور پریشانی پیدرہ دی دو خبری ذکر کے دے انتخاب دے پارا سوک با منتخب کائے چے پاگا کار چے کم لے منتخب کر پاگی پیئی نو چی قومی اسمبلی لے منتخب کئی اوی قانون گو جوڑی نو قانون لے قانون کسانو گو رکانی چی پا قانون پوئی گی چی اگر پا قانون نپوئی گی دے سرا انگریزی قانون بانی پوئی گی اگر خبر خوندہ کانا ذکر دو خداوہ دے اسلام کوئی مسلمانانی اجی ملک تا دے اسلام ملک ہوئی اجی اسلام قلاو تا ہوئی اس دے کے قانون مسئلہ دے کے قانون مسئلہ عالم پکار دے اپا عالمان کم تجربہ کار عالم پکار دے دیندار پکار دے امانت دار پکار دے بول سک نہیں پکار قاضی نے سو ایتا سلا شم سر پیخور تو پنجا قاضی اندر کو وہ نیم سو ہوتا نہیں رہا ٹول کل کمشنر دونوں خبر ہو کلا ہوں سیکرٹری میں حاضر ہو کمشنر کی خبر ہو کر تاس ہوئے ہم جو قاضی اندر مقرر کری وہ نیم سو کے تاس ہوتا اللہ غور کرے تو پیچھے پاس میں دماؤ کا تو وہ جو قائم بھی ذات رہے گی لگا دماؤ کا کمشنر تمہارا ادارہ تھا ہوا تاوی میں سو روپئے نہیں تھے پنجا قاضیان چل سم پیو قاضی پنجوس سو روپئے لگی کم نہ کم نیاش نہ دو نیم لاکھ روپئے پہ لگی نہ ان سو روپئے نہیں تھے حکومت سا تاوی لمائے تم سہیلی کی مذاکرات ہوتی معلوم نہیں یہ کہ روپئے نہیں چاہتا مندل کے خزانے نے پیدا کر لا نہ سے قاضیان نہ چنے سے نہ پودو بانی ان سر تنگے رستہ روس چنا سیدھا عالمانوں کے ان سا اسٹیج بانی اس کو طرف تھا اور امانا سو محدثین ناس دو مدرسو لو رہے عالمان راغلو میں دس بھی نہیں والے نہ مقرر آئے جیسے شر و دیر شکار نے لیا جی حدیث ضرورت ہی فقہ ضرورت ہی روپے خطا سے پیدا کرو ان داول نہ مقرر آئے کہ پدو بانی من تنگے ادا مقرر کئی نو کمشنر صاحب کو جواب نو کہنا یہ مولی سے نتا یہ گرا توڑ گڑ گڑ لے ہو کر میں جی گرا پچینے خر بسائی او ویسے دے گیری سرا علم دے دو سو دوار دے وے داغ بو پکی تم رش ہمارے لیے کم کم دی داغ چلو گورم ٹول خریدی دی تو وہ نیم سو تون کے درے تن ہمارے آگا کسان پاس ہے کہ چوک دے اسلامی مدرسے فارغ اور سند و سخائی آگا پاس ہے پنجتا نہ پاس ہے تو پنجو کے یو گیر بالکل جو تیار مشین کرو اپا ساتھ کے یار ہمارے داخو جماعت اسلامی والے معلوم ہے اکرا کوری رہتا تھا دے دے خیر دسی جزد سے اللہ کے ماں ما پو جگہ کی سبق والے جامعہ اشرف پیے کے ملے کہ چرتے مل لے بولے جا کوری میں بولے تو بل دے ماں پینزت تنو کمشنر تمہیں ریڈی پینزو تن نب امتحان واقع لگانور ننخ ویدے سے ہو کہہ دا خیر دے داسی چلے ہو کچھ منگ کمرے تلاو ٹولے را سو روکو پینزے پینزے را مارے کہ تاکو ٹول را سو روکو دیتا منگ آسی یا ستا پینزے باپا کیوں رشی گا ستا پینزے باپا کیوں رشی اللہ اللہ ان اللہ اصطفا علیکم وزادو بسطتا فی العلم والجسم اللہ علم پکار دے نمو اللہ حمد پکار دے علم حمد میں نمو کسطا اندر لگو دیو دنیا دار دے سرمایہ دار دے ماں تو بیٹے تپوس چنا کو میں دادا تپوس جی نہیں دے چلا تپوس کو مولیاں دو سر نور عالم چٹا تھا پتہ بے کول دادا تپوس نہیں جی دے تپوس کو یہ تن را گئے ویچ زو دا چتران دا قاضی جوی ما دا او دا میں دا دامی منصد دے دا سارٹیفیکیٹوں نے دے او دامی رسالے نہیں کریا دا دا غا دا پارا دا قانون دا پارا سارٹیفیکیٹ دا پارا پانگریزے آرام کھلوں گا او خاندل کمیشنر وی اگو اردو نو پیگی سڑیا تو پانگر دے بانی سار شای او مالا پختون راجی میں او اردو آیا کنا اردو بانی شروع شو قابلیت اخپل بیان کر کمیشنر وی ای مولی سیب دائی او پکیتا قابل لے میں قابل لے خود ملاکر نکتے او لگا آل تک اللہ شو پوٹی بے خلق والو زی پوٹی ریزی نے پا پورت چیزی سرگی جیو گرے خیلی وا نورم داسو ویدے خوڑے قابل لے منو میں ہوئے ہمیں چھے قابل لے دل تاکہ تا وزیر اعظم کا عدل تا وزیر قانون کا خودو سخاکوٹ نا ببرا کراغ نروغ بن رازی نوالے واجنی پا خلقو باندے اغام پا قار شو ویدے داشن و داشن و مصر ظلم کو میں سریا ظلم تا پوز بلچانا کوا منو میں اندو ظلم رو موار دا ظلم کا تا لکھا تا وزیر کی کنم ہم کسی اعتراض ہے استفاو زادہو بسطتا فی العلم والجسم علم جسم دوار کے اگر جو طول تقریبا دو نیم فوٹا ہی لاؤ نو پا دی حال بارین دسی ہو آ علم خود دارو بسطتا فی العلم والجسم دیر پا غصبانی ماتا قتل پا غصبانی کوشو زمان بچی ساکوٹ نا پوز اسلا پلارن شرکتے تو خلاتای خارے گا تا زادہو بسطتا فی العلم والجسم واللہ یوتی ملکو من یشاء اللہ کار دے آخری پنجتا نہ راگ لو ارے کہ زما سنگ جکینا گولی گرا اور سپینا حق پڑے سے قصر کمشنر بھی جانور بلال اور غزدون خصوصا پوسو کا کہنا میں ایسی خبر رکھوں قضا شرعی منصب دے خلافت دی نبوت دے داغی دادا فرائی دے اور دادا ذمہ واری دی دا صرف نوکری دا نہ صرف پیسی دی زدہ خبر کون پین دش پر منٹ خبر ماؤ کلا میں وہ جدو زما سنگ کی جکم ناس ہوا سڑے ہوئے زما کو توبہ دا زخو وکیلین چار سدہ کی ڈیر روپے گھٹم ہما وے داؤں یوگ نوکری دا عزت تے دا کتاب کون اس بوشم کی دا دینی فریضہ دا زنشم کولا زما توبہ دا اغابل تا چی اغیر زما ہم توبہ دا اغابل تا اغم دا پینزو والا توبہ و خواہ کا یہ من جانا کودا کار کمیشنر تا میں دا مسلمان ہم دی بکیتا من لوگ دا سی قاجی بکارو چاہو ازای نکم اوی کوای ازای دیسی چلو کم ایدا چلنو کس تامر کتو تا گوئے کنا دا چلنو دی پینزو تا نو توبہ و وقت دا من کوئی کار نشتے انور کیا دلی صلور تا نمو بخواہ پردا بستتا فیر علم وال جسم علم جسم دوار ضروری دی خلق کی یو معیار دے قرآن کے بل معیار خود رہے انتخاب دے پارا سرے کی لسنی پاسی سوک دے آگا چی دے اتر اتر سکاری اگر یرائیو کو چورائیو کو بلنگی اکر انجو ہوئی شتے نا قومی سمجھے کہ انجوانی مارا نیشتے شتے وزیرانی پکی مشتے او نیشتے قانون لے مسلمانان پر قانون لے نیشتے کوئی دو بے انجوانو لے قانون جوڑے نو پا یو دو تن انجوانو لے قانون جوڑے یو دو تن خونو ملے کی دا مسلمانان بس رٹل کی گی غالبا قانون کی گی اکر انجوانو لے جوڑے دا مسلمانان بے جوڑ کی کنے کتاب کشتے قرآن کشتے علم و جسم ضروری دی مال او اقتدار یا عزت و نصب دا دے معیار مطلوب نہیں دے اللہ پنیز باندے اللہ عمر سے بھی کہ سالم جوان دے دے دے حذیفہ غلام و سالم دے کہ دے جوان دے دے ما باغا خلیفہ کرے امیر کرے بھی غلام ہوئی قابلیتو بکیتا ابن ابزا امیر کو مکہ معظمہ بانے عمر سے وہ توی رضی اللہ تعالیٰ تا غلام مقرر کو وی اگر پا دین خفی کی کنا وی دیر خلی کر لی ان اللہ یرفع بیاد الكتاب اقواما دا دین بانے اللہ خلق ہو چا دے ادھے دین پوجہ بانے غردے چی دین پا کیتا نہیں واللہ یوتی ملکہ من یشا پیغمبر ہوئی اللہ اور کئی بات صحیح پلے اور ذرا چارے چکو شور کول اللہ دے رحمتوں کے گیرون کے لئے خب و تاسو ایرے غریب دینا اللہ خواستے دے کنا اللہ غریب نہیں ہے کنا آگا بے دولت من کی یہ دولت ضرور سی ادھے زمانہ کی دولت ضرور کا ذکر ضروری ہے چپ انتخابات کی دولت لگی پاگے کی موٹری پکار دی پاگے کی زی پر ایبانی دفتری پکار دی پاگے کی ملمان رازی رازی خوارس خوراک وار کلواری دے خوار سکت سگی بس پتن فل علم و جسم ویلو لوتا پیغمبری وی نخی صدا وسم تورزوری دی نظوری نمانی دا خبر چلی دی پا منگامی دی ویلو لی سی دلیل دی چلی و بادشاہ کی گی دا خبر یومو کلا چلی دا مشرانو کسو حاکم نید تیر شوی اوس دا پیخل پیسلہ را دو تون دی بیسنگا کئی دا تا خوادی پاس نیش شده کنا پیغمبرو ای نخیشتی کتاب براش ویلو لوتا پیغمبر دو یقینا نخواد بادشاہ کی دولو دو رات للی تاستا در کتاب التابود صندق چپاگئی کے در تسلی ساسو درف ساسو طرفنا او دیپ کیتا پاتی کری دا سنا چپریخو موسیٰ والا حارون والا را بوڑی فرشتی ہے تینن پا دیکی کارا نخواد در حکومت کے یہ تاسو منون کی ماندار یہ کتاب در دونا دغ وقت کے تختی دلو دشمن تے وڑو بنی اسرائیلو چی جہاد لبت لو تورات شریف پسندق کی کیخے و اخیبہ و او دا بے پرلوی اعزاز واغس دشمن نخیر مقابلی لمیدان تا چی بلار نو دعا بے اکرال اللہ ستا دی کتاب دا پارا منی جنگی گو چی ستا دا کتاب دا ملک قانون شیخ اللہ دا ظالمانی نمانی یا اللہ دی کتاب دا قانون کول دا پارا من سر مددو که چی ستا کتاب قانون کو اللہ با فتح برے اور کو مجھے چی بغاوتون شروع کرو بی دینی نو دے کتاب صرف نم پاتشو رسمیت پاتشو رسم حدیث کی ویلی دی خلق بانی بدا سو اخراشی لا یبقا من الاسلام الا اسمو ومن القرآن الا حرفو ومن القرآن الا رسمو اسلام بنی تشبہ نمی نم آر سرے بویز مسلمانی چودھری شجاعت ہوئی دے اسلام ٹیکداری منگا دے چانو مونو کہ ملیانو منگے ٹیکدارو ہم کوئی کم مسلمان ہیں منگے گنی سے کم مسلمان آنے منگے تو مسلمان نہیں تو یعنی منگے ہم کو کم مسلمان ہیں دا شپا گلانو بارے سر شہدے وہی تو کم کم مسلمان ہیں تو کم مسلمان ہیں تو یہ نا تا دی اسلام سے دیتا کی کفر خبری کہو کری ہم کوئی کم کسی کو ٹیکدار بننے نہیں دیں گے اللہ اللہ تابوت نوار کتاب کی رسمیت پاتے شو صرف رسم و چداو چتوال تولا فتح رج فتح اللہ ورمکو کتاب خونو گیا تیس رسم جو کلکد مسلمانانو قرآن خمانین اچھ رمضان میاشی پر ٹیوی بانی با تراوی کی گی اپر ٹیوی جن بانی با تشکی کی آیواش پاکی جتو لڑا لگرہ رکھی شبینہ مشہور قاریان راغلی شبینہ بکو مشہور قاریان لگیا اٹھتا رکھی شبینہ کو صرف دا اباغی کے بین الاقوامی قرآ و مقابلہ کو دا غسن قرآت مقابلہ کو کتاب صرف دا عمر پاتے شہر نور پر کتاب کی تشہی نشتے دے نچے کرا کتاب دے حد طور سے نی کتاب تینا واغ صلی اللہ کتاب تینا لاروز اس کتاب لے غیر دونو شیر آوستے دا کراوئی آجازان مسلمانان پا جہاد بے رہولی بل لاری نشتے صلابہم اللہ ویہو مرتن بعد مرہ یو ذریت تختولو بل ذریت بیاد بل ذریت دے پیر کتن تختولو وی کتاب برا شی او کتاب سے سکینتن من ربکم تسلیبوشی چو واقعی دا اللہ پیغمبر دا مقرر کرے بادشاہ اگر قانون کتاب را دے یو آجی دانا بقیتن من ما ترکا آل موسیٰ و آل آرون تفسیرون با موسرائی جزیات تفق با موسرائی موسیٰ و آل شاگردان دا غدر حارون و آل شاگردان جی ہر دور کی چوا خبر رات لا نئے مسئلہ و پیدا کیا دا تورات پرانا پیدا دے حکم کو اجتحادات پہ کوت دیتا صفر العلماء ہوئی دا علماء اجتحادات دا علماء تفسیر دا تورات شریف خطاب کیوں مسئلہ پہ کی تم ناغد علماء فیصلی بم راشی عذاب سنگ راشی تحملوه الملائکہ فرشتے بے راوئی یقیناً دیر آتلو کی تحصول دلیل کی تحصول ایماندار پہ حکم دا اللہ بانے ناچارو شو مجبورو شنو وی بقیتو مما ترکال موسیٰ کی دی موسیٰ علیہ السلام امساوا دی موسیٰ علیہ السلام پا گریوا دی حارون جا نمازو دی حارون پیزارو دا برا شوی پہ جی کی تسلیو ادا ہو دا خود یارانو جو کردی اولی عیسیانو پی غور ورکاو ستاسو سا تورات نیشتے دروغ وای تورات کم دی دا تورات دی دا خود تورات نیدی تورات خود ستاسو نو دشمنانو ورکاو اگو آیات چاہتا نو بید عزیر بید پیغمبر نو بید عزیر علیہ السلام نو پروسی دور کی بل چاہتا یا نو چاہتا یو سورت دا چاہتا دوزدری چاہتا دریز دی تورات اگو بدل کرے تاثر کتاب پراس کے در کردہ تورات دی سو پیسلو پاگی کی قسم کو معاہدی دی پارا قرآن را ورکی خو سکر لو قرآن کس اولا کی نرکتے ہو یو پا قسم کو معاہدی دا خو قسم خبرنی و قسم نکو خبر والدن و اصلی دیر تک بارتے ہو باسا کتاب ویدہ قرآن نوی قرآن شیاسی کتاب میرا ورد دی بار دا پارا پا دی باندی قرآن دی ویدہ ما یقین نرا جی اگاولا راوان چی بیر تک اگر انگردی کتاب ویدہ وکیل لکارن ویدہ دیولی دا گیا وی نور تعلیمو آیا واسا بیر کس طور کنو پا دی باندی قرآن ورکن دولے ہو توی تاسول کتاب ندر آگرے سلے تاسول آگو بل تشویوکر کسولو کن غستے رہے آرائے وار اتو ایمیزا دا تورات تے دا تورات سند نیشتی بلا دا دیما ویلو دا تورات سند دا لوی نلوی یهودی دا زان نموسا او حرون علیہ السلام تنشی رسولے چی رسی دروغ ہوئی پکیتا لکا پا چو چو زلا پا سوونو کلونی دشمنان سا غپاتے شہرے دا انجیل سند نیشی رسولے دا قرآن سند بچی بچی تا یاد دی بچی بچی تا دا زان نواخلی پیغمبر علیہ السلام تے رسی ما دا غنہ ویلی غنہ میزا کرے دے نو دو دا دے تو متنا دا دے تو را دے پی غور نظان خلاصاو وی توراتی زمان نا ندے والے اگر سندقی چھو او پاکی که تبرکات پراتو زمان دا مشاران تبرکاتو دا چاپ پانا دا دا چاپ پاتکی دا دا چاپ کی تسبیح پراتی او دا چاپ کی تدرودیتاج پراتی دا سی زون پی کتا پراتو اگر بیا مولا پرشتو را ورده رو مول پرشتی خطا شی راوی پرستو تاسو را سندق را ورده تورا تیم دی را ورده از سندق کنجی تا پراتو تاسو را چکم سندق را سندق را ورده پانا پٹ کے ابھی پھر بے شک دام اب کی تم اثر شیت میں کتاب تک تو لو نہ ڈرو ہو جو روس تو ضرور رال درو جنرال مولی کر پانا پٹ کے ابھی تورات پہ تنو صندوق من خشب کان موسیٰ یذعو فیہ التوراۃ وکانوا یعرفونہ غرائب القرآن بھی دلرگی صندوق موسیٰ علیہ السلام کے تورات کو اغادو پیجن جا صندوق دا دے کان بینہم من قدیم الزمان موروثاً عن خلف عن سلفہم الى خلفہم موسیٰ علیہ السلام دور انداز سے روان ناغو پیجن تلا آگا جا تورات سری دے پکی پانا پٹ کے سرنو نو کلا نو اوی منلا ماول کار سو جہاد طالب جہاد دپارا متطوعین منتخب کول نو بیانیو کو سوک چی کولے شای اگر او زائی نمونی لیکن شروع کرو کیم پی بارو لگاو زائی التا جمع کیے گئے انتظام کی چی کلا پورشو روان شو اوز دی دشمن لمقابلی لطالب لبوش لمقابلی روان شو اگر روان دی فلما فصل طالوت بالجنود انتخاب شرائط دے انتخاب او خودل علم و جسم اس فرائض دا امیر او حق دا امیر خی دا امیر زیمواری سرا امیر چی مقرر شو دا جہاد دا پار دے مجاہدین و ٹریننگ بکی چی دا حکم منی کن منی لوگ اتن دا برداشت کولے شو کنیش برداشت کولے اور فرائی سری اطاعت دا امیر حق دا امیر اطاعت تے اطاعت چاہو نکو نو بے برکتی بے خیری برا دی پواب دا جہاد کی نو کرا چی جدا کرو طالوت لخ کرے نو قوم نے جدا کرو جدا دیتا ویلی ہوتے قینا اللہ تا سبانی ازمیخ کے ان کے دروانو بو سا ازمیخ تے غدا دے دو دن نے ہو یادا جلا مخی ترازی ویزان مفوگو پیوز النمار آوائی پیوز الدان مو کے گرمی دن خیت بدرنی شی سستی برا شی وجود کی جہاد بن شی کولے بل ادا چی دے تن دی سردان از مو دا کول واری کنا امخت کول واری لگی اس کے مرے لم دے کر خیت دا کوای ما چی بیا تگی کی چی بیا برداشت کولے شی از میر کن کے دے پتا سباری دیو میر چاچے اس کے لیے دینا نو نبی دنگنا من سر نشید دے اطاعتی انہوں کو کنا چاچے انہوں تکلی یقین نبی دنگنا لم یطعمو لم یذوقو خوراک نرے سکلی چاچے انہوں تو کرے تینا نوہو بیدن زرکشی البرحان کی اے لم یذوقو من اطلاق اسم الکل علی جز یقینن دے بیدن آسرا دے اطاعت کیم آسرا بدی لیکن تو چڑک کی اولا پا پلاس پلوانی اغس کلے شی مرے بلندشی نو اس کلے دنا خلاف روکو اس کلے دو بونا لیکن لگو کسانو تینا نا خیال کوئے دے منتخب کری کسان دی او منتخب کرو کی جمہوریت دے غیر متعین دے متعین دے غنمانی اگر کے قلیل دی چاہو اطاعت کرے دے او کثیر دی چاہو اطاعت کرنے کو دا پر منتخبین کی دا کار شہر دے دا وہ جمہوریت تے کسرت تے جمہوریت تے کسرت تے دا قرآن منکر دی کنا دا قرآن منگر اولو بیدا داتا ہوں فشربوا منه الا قليلا منهم ده بي امرين نتيجه سرغند شولا چه اطاعت انکو ده بي برکتی سرغند شولا نو کلا چه تیر شو ده راتو دنیرنا راتو کیوز ده سرا اغاو سرا چوکو ایماندارو او منره و چه منگا جهاد لدو ویو دو نشته توان طاقت زمانگنن ده جالو سرا ده لخ کرو سرا ده جنگ دو قالو ویو دو ده قالو ده چه ده پاروی دا کثیر رو پاروی کنا و شریبو منو الا کثیر منهم الا کثیر منهم الا قلیل منهم لوگو کسانو نس کری نو دا قلیل حکم روسو ذکر کی دا اگو خبر روسو ذکر کی دا کثیر روی ذکر کر بے امرائی نتیجہ سرگند کر نارستی رالا و ایلو آو چی اقینی اچی دوری مخی جن کی دا اللہ سرا زمان خمر کیا دا اللہ سرا مخی کما او پدیبانی اتقنو ملاق اللہ لا تخلصون من الموت مغلو خمر گئے کہ جہاد تلالو نهمو کہ جہاد تلالو نهم اگر اقل وقت ناوی نو قطع دا رہنو اللہ تعالی مانا کئی یا مانا دا اللہ سر مرکی چیزن کی حساب و کتاب سر صحیح دیر ذرا لگ جماعت برے بیا مومی پا جماعت دیر باندے دیر ذرا قلیت پاک سریت غواغلہ با مومی دیر ذرا لگ پا دیر بانے پا جمہور بانے غلبہ مومی دیر کے آلتا ہوں جمہوریت تھے کہنا نو آلتا پا جمہوریت کے با فساد رازی لگ با پی بارے مونی پاچا او دا کل کی بیزن اللہ پا حکم دا اللہ پا اجازت اللہ بانے اللہ دے دا کل کفرہ پا دین مانے سختے کی کل کی دا دوے میں اتتا سلو رہے واللہ و ما صابرین مخیم لسے باب دا جہاد کی دل تبیار آگے واللہ و ما صابرین اللہ دے دا کل کفرہ پا دین پا سختے کی دا دیر پاتشو جمہور پاتشو سوک پا مخلالا اکس اقلیت پا مخبان جلالا طول پاکستان پا جمہوریت لاوشو سیلاب بانے اب بچ سوکشو پاتشو شو پاتشو پی کہتا ہم دا شریعت والا پاتشو اکا پاتشو پا پیریان پاتشو اگر کیوں اکثریت تلے دے لاوشے دے اقلیت پا کتا پاتو مور کوئی ووٹوے گناہ دے اللہ قلیل لیکن لگتا نہ کیا پادشو اڑے پا مغمائن لاغلہ نو دے لگو اللہ رب العالمین پہ اعتماد بانی مقابلے تا تیار شو کراچی سرگن شدو میدان تا وطل جالوت لکھا و جالوت تا ویلو دو دعا رکا دے وقت دعا اللہ دے رکھا قبلی مرگ تا تیار اللہ لے کنا نو بل موتا ہم اقبل مرگ دا ہم او دے وقت کی نبی علیہ السلام ملکے صفون مقابل شو اللہ نا غارن اللہ ورکی دعا اکرنا اے رب ازمنگا دانوی قالو اللہم افرغ علینا صبرن ربوی رب اے دی تربیت مالکا چیز منگا دی پارن اکرنا منگا دیدے کدہ عجزان